ताउस ने हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत की, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे गेरवे रंग के दो कपड़े पहने हुए देखा तो आपने फरमाया, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये कपड़े पहनने का हुक्म दिया है? मैंने अर्ज की, मैं इनको धो डालूं? आपने फरमाया, बल्कि इनको जला दो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5436।